อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการหรือว่าเปิดสถานีในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะอาทิตย์ที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน9ปีวอกนะคะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาถามประเด็นปัญหาต่างๆหรือว่าพูดคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุณและเป็นพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์องค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้พระอาจารย์เมตตาที่จะหยิบยกเลือกปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาประมาณ2ท่านนะเจ้าค่ะ เจริญพร ท่านแรก อยู่ทางเหนือนู้นเลยเจ้าค่ะคุณบุญส่งนวลพีเขียนมาถามจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะเจ้าคะก็เขียนถามมา2ข้อข้อแรกก็จะถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าข้อที่ว่าเกิดเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์นั้นไม่สงสัยนะเจ้าคะตอนนี้มันมีข้อที่บอกว่ามรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์นั้นทุกข์อย่างไรเจ้าคะทุกข์ตอนตายหรือว่าทุกข์ก่อนตายหรือว่าหลังจากตายไปแล้วเจ้าคะพระอาจารย์ เ จ้า คะ เจ้าค่ะ ตอนนี้ก็จะมีบทสวดหลายๆบทเลยทีเดียวนะคุณเดินใจที่เราจะสวดกัน เรา ก็จะบทชาติปีทุกข้าชราปีทุกข้ามรณะปีทุกขังตรงนี้นะ เจ้าค่ะ บทที่บอกว่าชาติปีทุกขาที่คุณบุญสมบอกเข้าใจดีหรือว่าชราปีทุกขาก็คือความแก่เป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเข้าใจดีเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก่อนว่าที่ว่าเข้าใจดีเข้าใจดีเนี่ยเข้าใจยังไงเพราะว่าที่ว่าทุกข์ที่ว่าทุกข์เนี่ยถ้าเราคิดว่าความเกิดเป็นทุกข์แล้วเอาทุกข์ของแม่มาเนี่ยโอ้แม่ต้องคลอดลูกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ชาติปีทุกขาตรงนี ้ หรือว่าถ้าแบบแก่เป็นทุกข์เนี่ยแก่เป็นทุกข์แล้วก็บ่นใช่ป่ะแล้วก็ให้ลูกต้องมาคอยเลี้ยงดูต้องมาคอยประยุงให้ลูกให้เดินอันนี้ไม่ใช่ชราปีทุกขาที่พระพุทธเจ้าหมายถึงในที่นี ้เจ้าค่ะ ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามรณะปีทุกขังนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเอาความทุกข์ของแม่มาเป็นชาติปีทุกขาเป็นทุกข์คือการเกิดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทุกของคนนั้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องตีความหมายในการวิเคราะห์ธรรมะเนี่ยเราต้องเอาทุกของคนนั้นนะทุกของคนที่เกิดนะไม่ใช่ทุกของแม ่เจ้าค่ะ หรือทุกของคนที่แก่ไม่ใช่ทุกของคนที่เลี้ยงดูหรือทุกของคนที่ตายนะไม่ใช่ทุกของคนที่มาจัดงานศพหรือว่าทุกของคนที่อยู่เช่นสมมติสามีตายลูกเมียจะมาทุกเนี่ยไม่ใช่มรณะปีทุกขังอันนี้แต่ว่าทุกข์ต้องเกิดกับผู้ที่เป็นทุกข์นั่นเองอย่างตรงนี้ถึงจะเข้าใจถูกนะแต่ว่าอย่างสมมติทุกข์ของแม่ที่คลอดลูกเนี่ยทุกข์ของแม่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทั่วๆไปทุกข์เกิดจากภาษาที่ไม่น่าพอใจมีกายเจ็บปวดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เป็นทุกข์ธรรมดาทั่วๆไปไม่ใช่ว่าชาติปีทุกขา เจ้าค่ะ ทีนี้ข้อที่ว่าการเกิดเป็นทุกข์คือชาติปีทุกขาเนี่ยมันทุกข์ตัวไหนนะทุกข์มีอยู่3ครั้งของผู้ที่เกิดนั่นคือ1ทุกต้องอยู่ในครรภ์แม่คุณจะคิดว่าแบบเด็กน้อยมันไปบดอัดอยู่ในครรภ์แม่มันสบายไหมล่ะ น่าจะอึดอัด อึดอัดมากแน่นอนที่ทางมันเล็กนิดเดียวนี่คือทุกช็อตที่1ทุกช็อตที่2คือตอนที่ออกจากครรภ์แม่ออกจากครรภ์มารดาเนี่ยเด็กคนออกมาเนี่ยก็ไม่มียิ้มสักคนมีแต่ร้องไห ้เจ้าค่ะ นั่นนี่คือตอนที่ออกจากครรภ์แม่นี่ข้อที่2 แ ต่ทุกข้อที่3ของคนที่เกิดนะไม่ใช่ของแม่นะของคนที่เกิดนะหรือหมอตำยามาทำคลอดตอนดึกๆนี่ไม่ใช่นะทุกของคนที่เกิดช็อตที่3เนี่ยคือเกิดมาแล้วมันต้องมีผลพวงของการเกิดตามเป็นมาเป็นพรวนนี่คือทุกของคนที่ต้องเกิดนะเช่นเกิดมาแล้วคุณจะต้องอะไรหิวเกิดมาคุณต้องเจออะไรโรคเกิดมาคุณต้องเจออะไรความผิดหวังเกิดมาต้องคุณต้องเจออะไรความร้อนความหนาวโอ้โหเป็นผลพวงที่เกิดมาพร้อมกันกับความเกิด ของตัวคน นั้นนั่นเองที่จะเป็นผลพ่วงมาของการที่คุณลืมตามาดูโลกนี้นะนี่มันตามกันมานี่คือตอนเกิดและตอนแก่ล่ะทุกของคนแก่นะทุกคนแก่ก็คือความที่แบบ หมดกำลังเนี่ยเรี่ยวแรงมันอ่อนลงไปถอยลงไปนะความสวยความงามมันหมดไปไม่ใช่แค่ความสวยความงามโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันประดาประดังเข้ามาอันนี้คือทุกข์ของคนนั้นนะไม่ใช่ทุกข์ของคนเลี้ยงดูน ะ ไม่ว่าจะฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวตัวเป็นจุดๆต้องเอาไม้พยุงค้ำหน้าค้ำหลังนะแล้วก็อ่อนแรงเรี่ยวแรงนี่คือทุกข์ของคนแก่นั่นก็ถึงจะเรียกว่าชราปีทุกขาในที่นี้มรณะปีทุกขังคือความตายเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ของคนตายเนี่ยคุณเดินใจไม่ใช่ทุกข์ของคนที่เหลืออยู่นะ เ ช่นถ้าสามีตายแล้วก ็ภรรยาก ับลูกเนี่ยจะมาเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่นะทุกข์ของภรรยากับทุกข์ของลูกเนี่ยไม่ใช่มรณะปีทุกขังตัวนี้นี้แต่ว่าเราลองมาดูคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะท่านผู้ฟังคุณเดินใจหรือตัวอรหันต์พระเองเนี่ยเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะมีความสุขในแบบต่างๆเช่นว่าไปที่นั้นมีความสุขกินอันนี้มีความสุขเห็นอันนั้นมีความสุขดมอันนี้มีความสุขเช่นแม่ของอาตมาเนี่ยตอนก่อนตายเนี่ยยังคิดว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไปเที่ยวเขาค้อแต่ยิ่งน่าเกินไปว่าจะไปเที่ยวเขาค้อกับคนนั้นคนนี้ใช่ป่ ะ แต่พอตายแล้วเนี่ยคุณเดินใจไอ้ความสุขที่คุณจะได้ไปเขาค้อหรือว่าไปที่ไหนที่คุณจะได้ตอนที่คุณยังจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันหมดไปเลยมันหมดไปเลยตรงตายนี่แหละแต่ตรงจุดที่คุณตายนี่แหละไม่ได้ว่าจะก่อนหรือหลังเลยเอาตรงนั้นเลยพอตายปุ๊บไอ้ความสุขนี้เป็นหมดไปทันที เอา แค่ว่าเราบางทีเราคิดว่าเราจะไปที่นั่นหรือเราจะไปกินอันนี้เนี่ยมันก็พอมีความสุขนะมีความสุขนิดนึงในตอนความคิดเนี่ยอย่างเช่นว่าเรามีเงินแต่ว่าตอนนี้หมอแทงคออยู่ยังกินอะไรไม่ได้เขียนจดหมายบอกญาติว่าพอหายแล้วจะไปซื้อนี่มากินอย่างเงี้ยไอตอนคิดเนี่ยมันก็มีความสุขนะ ม ีความสุขบ้างนะบ้างทีนี้ยังมีความหวังยังมีความสุขแบบนี้อยู่แต่พอตายพัวเนี่ยคุณหมดเลยคุณจบเลยแต่ความสุขแบบนี้คุณจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วจะไปเกิดความสุขแบบนี้ได้อีกไหมถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์อีกอาจจะได้อีกหรืออาจจะไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่แน่ว่ามันจะมีเงินซื้อไหมหรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็หมดจบเลยก็ไม่ได้นะสัตว์นรกก็มีอาหารของสัตว์นรกหรือว่าถ้าไปเกิดเป็นเทวดาคุณคิดว่าจะไปกินอันนี้อาหารของมนุษย์เนี่ยคุณจะไม่ได้กินแน่นอนเพราะเทวดาเขาก็มีอาหารดีกว่ารู้กว่า ค่ะ นะซึ่งมันก็เป็นความทุกข์ที่คุณจะเกิดขึ้นนะของคนที่ตายนั้นนะตรงนี้คือแบบทุกข์ก้อนใหญ่มากคือของคนที่ตายเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะตายนะจะตายนี่ยังมีความสุขที่คิดว่าจะไปได้อยู่นะแต่ตรงจุดที่ตายเลยนั่นน่ะมันไม่ได้เลยจบไปเลยคือตายแล้วนี่คือจบแล้วนะไม่มาพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าความตายมันจบไป เจ้าค่ะก็คือความตายทำให้ความทุกข์สุขทั้งหลายแหล่เนี่ยมันหมดสิ้นเลยนะเจ้าค่ะจบเลย คือความสุขที่เราจะได้มันไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์ไง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่ทางคุณบุญส่งนวลพีถามนะเจ้าค่ะถามว่าเตสังวูปะสะโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งนะเจ้าคะอันนี้เนี่ยพอถามอย่างนี้ปุ๊บก็เลยบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันจะขัดกับข้อหนึ่งหรือไม่เจ้าคะที่ว่าการสงบระงับของสังขารเนี่ยจะอนุเคราะห์ยังไงที่พระอาจารย์จะชี้แจงว่ามันขัดกันหรือเปล่าเจ้าคะข้อที่สองกับข้อที่หนึ่งเนี่ยเจ้าคะ ว่าบารณำปีทุกขังคือแม้ความตายก็เป็นทุกข ์ กับความเข้าไปสงบระงับสังขารได้เป็นสุขเอามันฟังดูมันจะเหมือนขัดกันใช่ไหม เจ้าค่ะ บทที่ว่าเตสังวูปัสโมสุโคเนี่ยเป็นคำที่พระเขาจะเอาไปสวดตอนที่แบบชักผ้าบางสกุลนะนิจาวัตสังฆาลาแล้วก็จบด้วยเตสังวูปัสโมสุโคเนี่ยนะ เจ้าค่ะ คือเราต้องทำความเข้าใจในสองคำคือคำว่าตายกับคำว่าสงบระงับไม่ใช่มีความหมายเหมือนกันฟังอีกครั้งหนึ่งคำว่าตายกับคำว่าสงบระงับไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน ต่างกันยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคท่านผู้ฟังลองคิดนะกับคุณอาจารย์ลองใคร่ครวญดูคำว่าตายต้องมีเหตุของการตายการตายถึงจะมีได้อะไรเป็นเหตุของการตายตามคุณอาจารย ์ก็คือการเกิดเจ้าค่ะ ถูกต้องการเกิดถ้ามีการเกิดต้องมีการตายนะการตายต้องมีเหตุปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้ถูกไหม เจ้าค่ะ การตายจะมีได้ต้องมีเหตุปัจจัยนี่คือลักษณะของการตายนะความตายการตายการ แตกสลายการออกจากร่างพวกนี้คือมีความหมายในลักษณะการตายทั้งนั้น เจ้าค่ะ และรวมถึงการเคลื่อนสมาธิเคลื่อนนี่ก็เป็นการตายเหมือนกันนะมันต้องมีเหตุของความตายความตายถึงจะมีได้เหตุของความตายนั้นคือการเกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเนี่ยคือการที่ดับเหตุให้ธรรมะพูดชัดๆอีกครั้งหนึ่งการเข้าไปสงบระงับสังขารคือการปรุงแต่งนะสมมติว่าการตายเนี่ยจะถูกปรุงแต่งขึ้นมาได้ก็ต้องมีเหตุคือการเกิดการปรุงแต่งคือสังขารจึงเกิดขึ้นมาได้เพราะงั้นการตายเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมีการเกิดสังขารตรงเนี้ยมันจึงเกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาไม่ได้สงบระงับนะตายแล้วแต่ไม่ได้สังขารสงบระงับแต่สังขารถูกกลับปรุงแต่งขึ้นมาอีกเพราะมีเหตุของการตายการตายนี่เนี่ยจึงเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุคือการเกิด จบค่ะ เพราะฉะนั้นการตายกับการสงบระงับไม่เหมือนกันการตายคือการปรุงแต่งขึ้นมาไม่ได้สงบระงับเลยของอะไรของการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีการปรุงแต่งให้เกิดความตายขึ้นการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยไม่สงบระงับนะเอาแล้วความสงบระงับคืออะไรความสงบระงับก็คือตรงที่เมื่อเหตุดับเมื่อเหตุดับเมื่อไหร่การตายก็จะดับโอเคนะไม่ใช่ความตายเกิดนะความตายเกิดกับความตายดับไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าพูดตรงนี้จะงงเอาใหม่เอาเรื่องความหิวดีกว่าคุณเดือดใจสมมติว่าถ้าเรามีท้องเราว่างเราก็จะหิวถูกปะ เอาง ั้นคุณก็เอาอาหารเติมลงไปในท้องไปเอาอาหารเติมลงไปในท้องก็จะอิ่มถูกป ะ แต่ว่าแหมการเติมอาหารลงไปในท้องมันก็ยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ดีถูกไหมล่ะ เจ้าค่ะ แต่ความหิวมันดับไปเอ๊ะแล้วถ้าบอกว่าอาหารมันหมดไปท้องก็จะหิวอีกอาการความหิวก็จะเกิดขึ้นมาอีกตัวนี้ก็ยังเป็นการลักษณะการปรุงแต่งการปรุงแต่งจะให้เหตุเกิดเหตุดับก็ทํากันไปใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ที่ดีกว่าที่ว่าความก็ไปสงบระงับตรงนี้คือเอาท้องออกไปถ้าคุณไม่มีท้องนะคุณไม่หิวนะ เจ้าค่ะ มันสงบระงับกว่าเหมือนงูไม่มีขาเนี่ยงูไม่มีทางปวดขาเพราะงูมันมีขาถูกป่ะ เจ้าค่ะ ถ้าเรามีขาเราก็ปวดขาอันนี้ก็ธรรมดาแต่คุณอาจจะทายาให้มันหายปวดขาแต่ว่านั่นก็ยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ดีสู้เอาขาออกไปแล้วไม่ปวดขามันดีกว่านี่ความสงบระงับของสังขารทั้งหลายเนี่ยมันจึงเป็นสุขกว่าอย่างนี้มันดีกว่านี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความตายไม่เท่ากับความสงบระงับของสังขารความตายยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ตามเหตุคือการเกิดความตายนะฟังดีนะยังเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารอยู่เพราะอะไรอาศัยเหตุปัจจัยคือการเกิด จึงได้มีความตาย ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นความเข้าไปสงบระงับของความตายความเข้าไปสงบระงับของความตายไม่ใช่ว่าปรุงแต่งให้ความตายดับไปแต่ต้องไปทำให้การเกิดมันดับไป คือไม่ให้มีการเกิดขึ้นอีกใช่ไหมเจ้าคะ เราจะไม่ให้มีการเกิดขึ้นทำอย่างไร เราต้องดับที่ภพไหมเจ้าคะ ถูกต้องเราต้องดับที่ภพแต่เราจะดับเราจะไม่ให้ภพเกิดได้เราต้องทำยังไงพระพุทธเจ้าก็จะตอบต่อไปว่าก็จะต้องดับที่เรื่องของความยึดถือไล่ไปเนี่ยเราจะต้องทำอวิชชาให้มันดับไปแต่มันจึงสงบระงับเป็นขั้นไปเนี่ยความสงบระงับของสังขารทั้งหลายตรงเนี้ยของทั้งหลายตรงนี้เลยนะที่จะทำให้อวิชชาดับไปแม่มันจึงอย่างยิ่งดีมากๆเลยดีกว่าความตายเพราะการตายก็ยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ อืมเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็หมายถึงว่าเหมือนกับที่พระอาจารย์เคยพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ๆ พอมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดังนั้นถ้าวนไป11คู่นี่ก็คือถ้าไปดับตรงโน้นก็จะไม่มีการเกิดไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกถูกไหมเจ้าค่ะ ตรงนี้เขาเรียกว่าความเข้าไปสงบระงับของสังขารทั้งหลาย อ๋อเจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณนะมันตรงสังขารตรงนี้มันจึงปรุงแต่งมาทั้งหมดเลยเราจะระงับสังขารได้เราต้องระงับดับที่อวิชชาเนี่ยตรงนี้จะทำยังไงให้อวิชชาดับไปได้ตรงกูต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้นตอนนี้ก็จึงเป็นแบบนิพพานจะทำวิชาให้เกิดขึ้นกูต้องดับเจ้าตัณหา เจ้าค่ะ นะจะไอ้ต้องดับตัณหาเนี่ยคือนิพพาน อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ อันนั้นก็คิดว่าท่านผู้ถามก็คือทางท่านบุญส่งก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาชี้แจงมานะคะจากจังหวัดอุตรดิตถ์เราลงไปที่จังหวัดตรังเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่คุณสมจริงขวัญทองได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะคุณสมจริงนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนรายการธรรมารัปปรุณเราอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะคราวนี้ท่านถามมาหลายข้อเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นค่อนข้างปรัชญานิดนึงก็คือจะถามว่าข้อแรกนะเจ้าค่ะบอกว่าศาสนาซึ่งแปลว่าลัทธิความเชื่อของมนุษย์หรือว่าหลักคำสอนหรือหลักปรัชญาเนี่ยซึ่งแปลว่าวิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริงในที่นี้ขอให้ยกตัวอย่างหลักสมชีวิตาเจ้าค่ะซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระพุทธองค์ในพุทธศาสนานะเจ้าค่ะกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มอบไว้ให้ปวงชนชาวไทยก็อยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าศาสนาเนี่ยต่างกับปรัชญาอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คืออันนี้ก็จะหลายคนก็จะตีความไปหลายอย่างนะคุณสนใจ เจ้าค่ะ อย่างในทางฝั่งตะวันตกเนี่ยยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ตีความคำว่าศาสนาเนี่ยหมายถึงอย่างที่พระพุทธเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าใช้คำว่าศาสนาศาสนาหมายถึงคำสอนเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะมายึดถือเอาไว้แต่ถ้าเราไปใช้ในอย่างฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะมาจากมีศัพท์เรียกว่า religion ถูกไหม เจ้าค่ะ ซึ่ง religion เนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกหรือโรมันที่หมายถึงการที่ยึดเอาไว ้ คล้องเอาไว้จับเอาไว้นะซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ละความยึดถืออ้าวแต่ทำไมนี่จะไม่ให้ยึดถือมันจึงไม่ใช่ไง เจ้าค ่ ะ ถ้า religion เนี่ยคือแบบให้ยึดถือเอาไว้นะคุณต้องยึดตรงนี้ไว้แต่ศาสนาคำสอนของพุทธะสอนว่าอย่ายึดถือมันจึงไม่ใช่อันเดียวกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าอาตมาก็จึงแบบไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าคนนี้ก็จะว่าอย่างนั้นคนนั้นก็จะว่าอย่างนี้แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าว่าคือท่านว่าอย่างนี ้ ก็เอาตามที่ท่านว่ามันก็จบถูกปะ เจ้าค ่ ะ ก็เลยคิดว่าศาสนาที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนั้นคือหลักคำสอนแค่นั้นเอง เจ้าค่ะ หลักคำสอนซึ่งหลักคำสอนนี้มีเรื่องของความเชื่อด้วยซึ่งความเชื่อนี้ไม่ใช่ยึดถือหลักคำสอนนี้มีเรื่องของการที่ให้เอาเป็นที่พึ่งด้วยนั่นไม่ใช่ความยึดถือหลักคำสอนนี้มีเรื่องของปัญญาด้วยนั่นไม่ใช่มีความงมงายเพราะฉะนั้นหลักคำสอนตัวนี้มันก็จะมีหลายอย่างแล้วหลายอย่างที่ว่าเป็นหลักคำสอนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าให้มาคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญจนกระทั่งแบบเป็นปราชญ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะซึ่งปราชญ์ในที่นี้หมายถึงผู้ที่รู้มันก็ดีนะเป็นบัณฑิตใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาถกเถียงกันเพื่อที่จะให้แบบเป็นวิชาการแล้วก็มีความเมามันในทางตรรกศาสตร์อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพราะว่าคำสอนของพุทธะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาคิดใคร่ครวญด้วยหลักตรรกศาสตร์แล้วก็มันดีมันสอดคล้องกันดีมันไม่ใช่งั้นจุดประสงค์คือเพื่อที่จะละราคะโทสะโมหะนะไม่ใช่ว่าเหมือนกับในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความคิดที่เป็นตรรกะนะเช่นว่าคุณทำหรือคุณไม่ทำคุณจะทำก็ไม่ใช่ไม่ทำก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบสิ่งที่เราเคยเรียนเรื่องของหลักตรรกศาสตร์มาเนี่ยนะว่าถ้าสิ่งนี้แล้วทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจะมาเหมือนสิ่งนี้ได้หรือไม่เนี่ยคือไม่ใช่ว่าหลักตรรกะความคิดที่จะให้เกิดตรรกะวิบัติบ้างหรือว่าหลักศาสตร์อะไรต่างๆในพวกนั้นไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ เนี่ยแต่เป็นคำสอนเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเป็นคำสอนที่จะให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดเป็นคำสอนที่จะให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงแต่ว่าคำว่าปรัชญาเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีความหมายในลักษณะที่เป็นแบบเรื่องให้ขบคิดในทางสมองเท่านั้นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นหลักที่ใช้งานได้จริงไงแต่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้งานได้จริงไง แล้วก็เห็นผลจริงด้วยนะเจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะตีความคำว่าปรัชญาว่าในระดับไหนล่ ะ ซึ่งอาตมาก็จะไม่ไปเถียงกับใครล่ะว่าเขาจะตีความยังไงแต่ว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงเราเอาตรงนี้มาทำก็จบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักสมชีวิตาถ้าเรามาใช้งานจริงๆแล้วราคะโทสะโมหะมันลดลงอันนี้มันดีหลักเรื่องของสมชีวิตาที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงก็คือว่าให้มีรายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายเนี่ยท่วมรายรับก็แค่นั้นเอง เ จ้าค ่ ะ ในลักษณะที่จะต้องเลี้ยงดูบุคคลต่างๆให้เหมาะสมนะอันนี้ก็สามารถเอามาใช้งานได้จริง เจ้าค่ะ คือถ้าเป็นปรัชญาเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบใช้งานไม่ได้จริงคือคิดสวยหรูในกระดาษเฉยๆเขียนเป็นโครงการงดงามอยู่แต่พอมาทําจริงๆอ้าวไม่ได้ทําไมเพราะว่าราคามันทําให้ต้องซื้อของโทสะโมหะทําให้ต้องกู้หนี้ทําให้ต้องเบียดเบียนเขาอ้าวถ้ามีราคาโทสะโมหะแล้วมันก็ไม่สําเร็จอะทําอะไรก็ไม่มีทางสําเร็จเพราะฉะนั้นในลักษณะที่ว่าศาสนาคือคําสอนของพุทธะให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างจริงจังอันนี้เราเอาตรงนั้นตรงอื่นเราก็เอาไว้ก่อน เจ้าค่ะก็ยึดถือในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะไว้เป็นดีที่สุดนะเจ้าค่ะ ไม่ยึดถือคุณเตือนใจเอาเป็นที่พึ่ง อ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเอาเป็นที่พึ่งเป็นดีที่สุดนะเจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของทางคุณสมจริงนะเจ้าค่ะก็ถามว่าปัญญากับวิปัสสนาและญาณเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันนะพระพุทธเจ้าจะเลือกใช้ในเวลาที่แตกต่างกันนะเช่นปัญญาเนี่ยจะใช้ในลักษณะศีลสมาธิปัญญาหรือว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่จะใช้คำว่าปัญญานะซึ่งก็มีความหมายเหมือนกันกับคำว่าวิปัสสนาเหมือนวิปัสสนาก็คือการเห็นตามที่เป็นจริงก็ต้องใช้ปัญญาแต่คำว่าวิปัสสนาจะใช้คู่กันกับคำว่าสมถะสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้แล้วส่วนคำว่าญาณญาณนี่ก็จะใช้มาตรงมรรคแปดนะตรงมรรคแปดคือถ้าจิตแจกออกเนี่ยนะก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติตรงญาณนี่ก็จะใช้ตรงนี ้เจ้าค ่ ะ ซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเป็นความหมายเทือกเดียวกันก็คือเทือกความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนะคือปัญญาวิปัสสนาแล้วก็ญาณ เจ้าค่ะ ทีนี้ในแง่มุมที่แตกต่างกันสักเล็กน้อยนะในคำว่าญาณกับคำว่าวิปัสสนาเนี่ยก็คือว่าญาณเนี่ยถ้าจะดูถึงเรื่องของหลักการใช้ในลักษณะการใช้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะหมายถึงสภาวะที่อยู่หลังจากการวิปัสสนาสักหน่อยหนึ่งแต่ก็เป็นเทือกปัญญาเหมือนกันนะ เจ้าค่ะ เช่นว่าเราทำวิปัสสนาจนกระทั่งเราเกิดญาณขึ้นเราทำวิปัสสนาจนกระทั่งเราเกิดเป็นญาณขึ้นวิปัสสนาเนี่ยก็เป็นการรู้เห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหมญาณเนี่ยก็เป็นความรู้เหมือนกันมันก็คือจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบเป็นเหมือนกับเป็นก้อนที่ให้เราใช้งานได้เป็นแบบว่ามาทีหลังวิปัสสนานิดนึง เจ้าค่ะ เช่นว่าญาณทัศนะนะคือทัศนะในการเห็นใช่ไหม เจ้าค่ะ เห็นแบบว่าตามที่มันเป็นจริงๆเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นผลของการที่เราทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาจนกระทั่งเกิดเป็นวิปัสสนาญาณจนเกิดญาณทัศนะแต่ไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาญาณญาณทัศนะพวกนี้ก็เป็นปัญญาหมดนี่มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างนี้นะแต่ว่ามันคือคำเดียวกันมีความหมายเหมือนกันแล้วก็ใช้ในนัยยะที่แตกต่างกันบ้าง เล็กน้อยนะเจ้าค่ะ เล็กน้อยปัญญานี่คือแบบครอบคลุมทั่วไปในวิปัสสนานี่คือเฉพาะเจาะจงมาทางด้านหน้าหน่อยญาณนี่ก็จะไปทางด้านหลังหน่อยเป็นผลไปหน่อย อืมเจ้าค่ะทุกอย่างนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีจิตอารมณ์ตั้งมั่นเป็นอันเดียวก็คือทำจากสมาธินะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เหตุของมันต้องเป็นสมาธิมาเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะในมรรคแปดในมรรคแปดที่จะต่อเป็นสัมมัตตสิบเนี่ยที่สัมมาสมาธิแล้วก็มีสัมมาญาณะตรงเนี้ยก็ต้องเหตุเกิดจากสมาธิเหมือนกันศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเหมือนกันใช่ไหมวิปัสสนาก็ต้องมีสมถะเหมือนกันเพราะไม่ว่าจะเป็นสมาธิที่อยู่หน้าปัญญาหรือสมถะที่อยู่หน้าวิปัสสนาหรือสัมมาสมาธิที่อยู่หน้าสมาญาณะเนี่ยก็เหตุคือสมาธิเหมือนกันผลที่จะเกิดขึ้นของปัญญาก็ทำให้เกิดการปล่อยวางเหมือนกันผลของวิปัสสนาก็ทำให้เกิดการปล่อยวางเหมือนกันผลของญาณก็เกิดทำให้ญาณทัศนะคือการแบบรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็ปล่อยวางได้เหมือนกัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามดังนี้เจ้าค่ะว่าขอคำอธิบายว่าสิ้นเชิงในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ดีแล้วเจ้าค่ะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ คำนี้คำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เจ้าค่ะ เนี่ยมาจากตรงนี้ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าเกวละนี่ที่เราสวดกันนะสัตทั้งสัพพยัญชนะเกวละปริปุณณะปริสุทธังบรมจริยังปกาเสสีเนี่ยนะ ทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมด้วยอัตตาพร้อมด้วยเปลี่ยนชนะนี่คำว่าเกวะละตรงนี้แหละคือสิ้นเชิงเนี่ยสิ้นเชิงตรงนี้ก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าเกพลีก็จะมาสักคำนี้เหมือนกันซึ่งเกพลีก็คือหมายถึงพระอรหันต์แต่ตรงที่สิ้นเชิงตรงนี้คือพระอรหันต์แต่คำว่าอรหันต์เนี่ยก็คือหมายความว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะสมมติถ้าเราจะบอกว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีนะแต่ถ้าฆ่าหมูมาเป็นอาหารเนี่ยได้นะอ้าวอย่างนี้คือมันไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เจ้าค่ะ แต่มันมีแบบที่แบบทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ หรือถ้ากรณีของผู้สอนสอนว่าอย่าโกหกนะตัวผู้สอนก็ไม่โกหกเอง เจ้าค่ะอ ย่างเงี้ยมันถึงจะดีพูดต่อหน้าก็เหมือนกับพูดลับหลังตัวเองพูดด้วยตัวเองทำด้วย เจ้าค่ะ ต่อสอนกับหมู่นี้กลุ่มนี้เหมือนกันกับสอนกับหมู่นั้นกลุ่มนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นลักษณะไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เรียกมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงส ิ ้นเชิงคือไม่ได้มีแม้ส่วนน้อยนิดเดียวเลยที่มันจะไม่สอดคล้องกันไม่บริสุทธิ์นั่นคือมีความบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงแอบสูตเลยเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็ได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและก็เป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณได้เมตตาที่จะสักษาตอบปัญหาของคุณบุญทรงนวลพีจากอุตรดิตถ์และคุณสมจริงขวัญทองจากจังหวัดตรังนะคะซึ่งก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการก็คงจะได้ประโยชน์ความรู้ตามไปด้วยเป็นอย่างทีเดียวนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าขอเชิญท่านผู้ฟังตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะมาบรรยายธรรมในแง่ธรรมะต่างๆของพระพุทธองค์ให้ได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะนั้นเราพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ